حدیث 1294 به حدیثه داده بحث چیکرنا انسانی ایتا کرن وقت زکی دیکی دا کار چند مرحله اتسرد بورن. عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال کسی عبد الله کر مسعودی خدیج رازی بتن یاگوتی حدثنا رسول الله صلی الله علیه وسلم بشتن پیغمبری صلافت خود السربن صحبت بو مکر وهو الصادق وأوي راستقو المصدوق أوي راستيبو هات يقوتن قال بجتن پیغمبري صلى الله عليه وسلم قوتما إن أحدكم انديك ايك شوية يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما شاكرنا مواد دتوي اتزكي ديكا ويدا چل رجا دئتا كومكرن وقت مواد ديجنكي ويا ظلامي بيكت كابتن شل رجاء دي الجلق من بشتي تلقيح. ثم يكون علاقة أو ثم يكون علاقة مثل ذلك بشتي هنجي دي بتا علاقة علاقة بحث خينية أو خينة صدير يا تير يا حشك عين الأوجك شل رجاء ده صامينة. ثم يكون مضغة وبشتي هنجي دي بتا مضغة مضغة فارچه اکا گوشتیه همت هنده بتن مروب بشتن بجید مثل ذلك او جعینا چل رجا دهو صامین. ثم يبعث الله ملکا بشتی هنگ خود تعالی ده ملائکتکی هنر فیؤمر بی اربع کلمات امر بی ملائکتی ابچار گوتنا ده ایتا کرن ویقال له و ده ایتا گوتن بو بی ملائکتی اکتب عمله تو عملی وی بنویسی و رزقه و رزقه ویج بنویسی خود گلک بد دی کم بتن دی حلال بد دی حرام بد و اجله و اجله ویج بنویسی کنه دی عمره وی چند بد و هشی زکی دی که دو و شقیون او سعید و بیج بنویسی کنه خراب آن یه باشه. ثم ینفخ فیه الروح و بشتی هنگه اف کسی ها اف بچی که ها اف زکی دی که دو دی بروح که بد دی خود تعالی روحی دا که بجا پیغمبری صلی الله علیه و سلم گوت فإن الرجل منكم لا يعمل ظلم شود عملك لطاعتك حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع حتى دي ولئت النف بينوي وبحشت جزك بتن دي منت هند نزيكي بحشت بت فيسبق عليه كتابه قد كتابوي دي بري وراكت أو كتابهات ينفسين وقت أو الزكي دي كده یا تدهات ینویسین اف کسی هش خلق آگیرید فیعملو بعمل اهل النار اف کسی ها درابطن شول خلق آگیرید ویعملو حتی ما یکون بینه و بین النار الا ذراع و بشتی هنگه پیغمبری صلابت خود دلی بنگود ظلام ده عملی کت ده خرابیا کت ده ولئت حتی تنف بینوی و آگیرید گزه کبتنت مینت فیسبق علیه الكتاب قد كتابه ويدد بري وراكت فيعمل بعمل أهل الجنة أفكسها دمهيك عمرخو برابط شول خلق بحشتكت.